राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक सावन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 7 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम सर्वम नादगर वासुदेव सर्वम तब तक है जब तक भगवान से अलग सत्ता कुछ नहीं होती है तो वासुदेव सर्वम है। जब सत्ता अलग नहीं केवल भगवान की सत्ता है तो फिर सर्वम नहीं होता वासुदेव। ये असली बात है, असली सिद्धांत है, परमात्मा ही है। थोड़ा सा ध्यान दे आप ख्याल करें, ये जगत है, ये जन्म मरण देने वाला है। जन्म मरण तो जन्म मरण में फंसे हुए प्राणी भगवान को प्राप्त हो जाए तो भगवान को प्राप्त हो जाए तो उसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ उसका? अर्थ ये हुआ कि भगवान ही रह जाए और वो तत्व रहे ही नहीं। एक बार भी वह सर्व नहीं, सर्वम तभी तक है जब तक दूसरी सत्ता है, दूसरी सत्ता है तब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। प्राप्ति होने पर दूसरी सत्ता नहीं रहती। वासुदेव क्योंकि एक बंधन में है एक मुक्ति में, तो मुक्ति में सब एक हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं तो सर्वम नहीं रहता। बड़ी मार्मिक बात है यार, सभी बोलेगी तो वासुदेव बिल्कुल अनुभव क्यों बद्ध में मुक्त में भेदना चाहिए, बद्ध में मुक्त में तो मुक्त क्या होता है? क्या मुक्त होता है? सर्व कुछ रहता ही नहीं सिवाय भगवान ही, कुछ है ही नहीं। तक भगवान को प्राप्त हुआ जब तक कुछ भी रहता है तब तक उसी न्यूनता है। पूर्णता में क्या होता है कि भगवान तो वासुदेव सर्वम है। इस सर्व से आजादी केवल वासुदेव तो पूर्णता हो जाएगी। ये बात इस छोटी गीता में जो अब प्रकाश हुई है, छोटी गीता जो जेब में भी रख लें साथ मुसाफरी में चली जाए, इस छोटी गीता का 10वां अध्याय आप मन लगा कर पढ़ो। पहला अध्याय पढ़ो मैं 18वां अध्याय विचित्र है, मन लगा कर पढ़ो देखो बिल्कुल मुक्त हो जाए। अरे वासुदेव आप ध्यान देकर पढ़ो, इतनी कृपा करो और ऐसे आप बोले तुम हाथ मत जोड़ो, अच्छा तो हुक्म दो, अच्छा हुक्म देते हैं, हमारा हुक्म मानो, हमारी आज्ञा मानो, प्रश्न हुक्म मानो, हमारी आज्ञा मानो, हमारे कहना मानो। अब दसवां अध्याय थोड़ा ध्यान से देखो, मन लगा कर पढ़ो। क्या होता है? निहाल हो जाओगे, निहाल सच्ची बात एकदम। वह पढ़ो पढ़ के अनुसार से स्वयं बन जाओ, कोई किताब थाली में रह जाओ। जैसे मूर्ति बनाते हैं तो सोना गाड़ करके संचय में ढाल देते हैं, तो संचय जैसा होता वैसे मूर्ति बन जाती है। ऐसे उसमें आप अपने वो गाड़ कर ढाल हो। दसवां अध्याय मूर्ति अध्याय कोई विचित्रता नहीं है, परंतु इसमें विचित्रता है। अब ध्यान देते हो और फिर आपको कुछ विचार दिखे तो फिर बताओ, नहीं दिखे तो एकदम बढ़ लिया सर, अब तुम्हें विचार दिखी नहीं, पहले दिखा नहीं। यहां ध्यान से पढ़ो तो ये कह सकते थे, ये कैसे हो गए। कई लोग ऐसे कहते तुम हाथ लो कहते हो, हमारा ऐसा नहीं लगता, अच्छा हम हुक्म देते तो सही है, हम आज्ञा देते हैं। दस बात है ध्यान पूर्वक पढ़ो, देखो तो सही, कृपा करो, मन लगाओ गए। दस बात है संपूर्ण गीता से संपूर्ण, परंतु दसवां अध्याय मन लगाकर पढ़ के देखो, मन लगाकर पढ़ो और देखो, फिर अपने में उस विशेष दिखे तो फिर बताओ, तो आ गया तो मन हुए। अरे भाई कहना मानो, आज्ञा मानो, हुक्म मानो, प्रार्थना मानो, आप जीव मानो, जीव राजी हो तो ही मान लो, मन कहना ये है, आज्ञा ये है। दसवा अध्याय पढ़ो, एक दसवा अध्याय तो नहीं पढ़ो, बड़ा सरल है, सुगम है, संपूर्ण गीता भी लिख रहे हैं, संपूर्ण पहले टीका लिखी है, वैसे भी लिख रहे विस्तार से तो संक्षेप से लिखा है, पर संक्षेप में लिखने पर भी बात ऐसी बढ़िया लिखी है। देखो आप विलक्षण भी जान सकते हो, नहीं तो ये कह सकते हो कि स्वामी जी है बड़ा है, ऐ तो बात हमारे यार क्या मान लेना, आप वो सुखी है बड़ा समझे हुआ, हरिया मान लो कि बहुत बुझे है, समझदार है, गीता गीता जानने वाले है, बहुत अच्छा बात क्यों मान लो, नहीं तो यही सही, आप मर जाओ जो मान लो, आप मन लगा कर पढ़ो, आरम गाई आरम से ही मन लगा पढ़ो, हम आत्मा उड़ा गए सर्वभूता श्रेष्ठ, इसे पहले पहले विलक्षण हो जाएगी, इससे बहुत बढ़िया चीज है। और सातवां अध्याय भी बहुत अच्छा है, साधु संजीवनी में भी सातवां अध्याय बहुत है, इसमें सातवां अध्याय अध्याय के अंत में उस बातें लिखते हैं, तो सातवें अध्याय के अंत में दो बात लिख दो, अध्याय का सार एक बात लिखते हैं, सातवां व्रत और सातवां व्रत ये सौ दसवां व्रत हो, सातवां व्रत दसवां व्रत हो, दसवा सोम पड़ेगा, शरद पड़ेगा, बहुत बढ़िया है। पढ़ कर देखो एकांत बैठ ठीक मन लगा कर आप पढ़ कर देखो, फिर भाव आपका हो जाएगा, फिर बता दो सर आप क्या भाई पढ़ने से क्या हुआ कैसे हुआ। दसवां अध्याय हमारे पे बारहवां पन्ना बच्चा होता, सातवां नौवां बहुत बढ़िया है, शादी संजीवनी में भी दसवां अध्याय बहुत बढ़िया है, सरल है सीधा है, पीछे पड़ जाओ आरम्भ मतलब बहुत बढ़िया है। सात नौवां भी विज्ञान से ज्ञान है, दोनों है विज्ञान से ज्ञान, सातवां विज्ञान से ज्ञान है, नौवां विज्ञान से ज्ञान है, दसवां ग्यारहवां बारहवां बहुत बढ़िया है। ज्ञानम देव सब ज्ञानम, ज्ञानम विज्ञान से एकदम सातवें नाम है। एक भगवान का स्वरूप है, एक समग्र स्वरूप है, असंशयम समग्र मान्यता से भगवान समग्र रूप और स्वरूप ज्ञान भक्ति योग सब समग्र मान्यता है। ज्ञान मार्ग में एक दिखेगा और गीता का समग्र हो जाए, बुझे चार बुझाए हजार बुझाए सब और ज्ञान में तो तुम ज्ञान में सब हो जाए। कृपा करो ये तो हुक्म मानो, आप जो राजीव जो मानो जो आप गति पसंद आवे हुक्म मानो, आगे मानो प्रार्थना मानो तार जो पसंद आ जो मानो मैं मान लो आप मान कर देखो तो सही कहो तो हम सुना भी देंगे पढ़ कर सुना देंगे आप जो प्रण ले सब गीता लियो पढ़ा है। गीता बहुत विलक्षण ग्रंथ है, विचित्र ग्रंथ है, बहुत विचित्र ग्रंथ है। ठीक है खुलासा बहुत बहुत कहो तो हम सुना देंगे और पीछे पहले आप एक दिन पढ़ कर देखो, आज पढ़ो कल पढ़ो पर सुना नहीं कहो तो सुना नहीं। गीता एक बहुत विलक्षण ग्रंथ है, हमारे बहुत बार याद है गीता में पंचमा विद्या दूसरे जितने होते हैं महात्म छोटा होता है, गीता का माध्यम है अठारह अध्याय महात्म है, पद्म पुराण में महात्म महात्म अठारह अध्याय और उसमें श्लोक है कोई 1200 700 याद नहीं पूरी संख्या ऐसे बड़ा है 700 श्लोक 700 18 अध्याय है करीब 1300 पूर्ण है। श्लोक ए मूल है 700 मातम है 1300 मातम बड़ा हो ऐसा ग्रंथ नहीं है, भागवत का भागवत है दो मातम है ऐसा अठारह अध्याय 1300 सौ देश आदमी हो जाए आप मानन करो प्रकृति देखो, सब गीता ले लो, भगवान की वाणी है, ऋषि मुनियों की वाणी से विशेष भगवान है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। उमा राम समय तुझ माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, उमा राम समय तुझ माही, ऐसा भी चित्र चलता है। मैं लगाए पड़ो फिर भगवान ही वो कृपा हुए विशेष, सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्व नहीं रहेगा, वासुदेवा, क्योंकि मुक्ति होती है ना तो बंधन से मुक्ति विलक्षण होती है। तो संसार सत्ता है या बंधन है, मुक्ति में वासुदेव है, सर्व नहीं है, ये विलक्षण है। मन लगाए पढ़ो, छठे अठारह श्लोक देखो, आदि गीता आदि आदि गीता ही पढ़ो, बयालीस श्लोक है, उन्नीस श्लोक, अठारह श्लोक, अठारह उन्नीस, हाँ महात्मा बुरा भी श्लोक बीस में कोई भाग खुल गया महात्मा, ऐसी विचित्र बात है, बहुत विचित्र बात है। परमात्मा का ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, वो हो जाएगा अंतिम जो मनुष्य जीवन की सफलता पूर्ण, ऐसी भी दिखने बात है। फिर बाबा का साथ है, जिनकी भावना जैसी पर मूर्ति देखी तैसी, दर्पण में गई है गीता स्वयं दर्पण। भगवान ने विशेष प्रसन्न होकर अर्जुन से कहा, विशेष कृपा से अर्जुन अब धमकाए है, न सोची विनिक्षसी, तो मेरी बात नहीं सुनो तो नाश हो जाएगा, अहंकार भूल तो नहीं, अहंकार न सुरसी, अहंकार न सुरसी बिना सुरसी, ये वास्तव में डराना नहीं है। जैसे गहन खेलते हैं ना, ये ज्ञान को फेंकते हैं बीते हुए तो पास आने के लिए फेंकते, ऐसे अर्जुन खेलने लगे, बहुत विचित्र करते। गीता प्रेस में गीता निकल नहीं है, गीता प्रेस में तो सर गीता विचित्र निकल नहीं है, बहुत बढ़िया। भगवान ने कृपा हुई कृपा, साधक संजीवनी देखे उस समय में सातवां देह विचित्र देखा, मैं पंद्रहवां पंद्रहवां और बारहवां ये जानते थे, पर सातवां देह लिखा विलक्षण देखी, छोटे में सातवें से दसवां बहुत सरल है। आप बढ़ते नहीं, पढ़ते तो आप विलक्षण होते नहीं, कोई बातें भी कहते हैं इतने बार पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे पता नहीं, मेरे तकने पर भी बहुत बढ़िया बात है। समय हो गया भाई, नारायण नारायण नारायण, समय हो गया।